innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 13 stycznia, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. 3 miliony szczepień do końca kwartału, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Czwarta szczepionka przeciw COVID-19 będzie dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej w lutym. Do piątku przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą składać wnioski o wsparcie z tarczy 6.0. Do końca pierwszego kwartału tego roku trafi do Polski ponad 6 milionów dawek szczepionek dwóch producentów, firm Pfizer i Moderna. Szef w kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że to pozwoli na zaszczepienie 3 milionów osób. Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tysięcy szczepionek do wszystkich punktów na terenie całej Polski na pierwsze szczepienie, to wychodzi nam z tego, jeśli 180 tysięcy podzielimy przez 6 tysięcy punktów, to wychodzi nam z tego działania, że tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek. I 30 osób w tygodniu w każdym punkcie szczepień będzie mogło zostać zaszczepionych. Michał Dworczyk poinformował, że jest już prawie 338 tysięcy osób zaszczepionych na koronawirusa. Liczba dawek dostarczonych przekroczyła 483 tysiące. Seniorzy po 80 roku życia będą mogli zarejestrować się na termin szczepienia przeciw COVID-19 od 15 stycznia. Natomiast od 22 zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. W przyszłym miesiącu planowana jest autoryzacja w Unii czwartej szczepionki przeciw COVID-19. Szczepienia w Unii były jednym z tematów wideokonferencji ministrów zdrowia 27 krajów. Jeszcze nie przezwyciężyliśmy pandemii, ale jest światełko w tunelu, mówiła po zakończeniu unijnej narady ministerialnej komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Wyraziła nadzieję, że w drugim kwartale tego roku na dobre ruszą duże dostawy szczepionek do krajów członkowskich. Zaapelowała też do unijnych państw o ściślejszą wymianę danych na temat szczepień. Na konferencji prasowej po unijnej naradzie padały też pytania o dwustronne, bezpośrednie rozmowy prowadzone przez kraje członkowskie, między innymi Niemcy, z firmami farmaceutycznymi w sprawie dostaw szczepionek. Jedność jest najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich, podkreślała Marta Temido, minister zdrowia Portugalii, kierującej teraz pracami Unii Europejskiej. Podobnego zdania jest komisarz do spraw zdrowia, która zamierza w tej sprawie wysłać listy do europejskich stolic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość rozwiązało organizację terenową w Wałbrzychu i wykluczyło z PiS członków partii w tym mieście. O decyzji poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Ogłoszono ją po ujawnieniu w mediach nagrania rozmów lokalnych członków Prawa i Sprawiedliwości świadczących o tarciach partii. Rozmówcy używali też wielu wulgaryzmów. Jeszcze tylko do piątku przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą składać wnioski do ZUS o wsparcie z tarczy 6.0. Chodzi o zwolnienie ze składek na 3 miesiące minionego roku, mówi rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Tarcza 6.0 rozszerza możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku na kolejnych przedsiębiorców. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Wnioski należy składać poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. Zwolnienie dotyczy także opłaconych składek. W tym przypadku przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zwrot płatności albo przeznaczyć ją na przyszłe składki. Szkocja zaostrzy zasady epidemiczne. Od soboty obowiązywać będzie m.in. zakaz wchodzenia do restauracji, żeby odebrać jedzenie na wynos. Kawa, ciastko czy kawałek pizzy na wynosy? Owszem, ale teraz nie będzie ich już można odebrać, wchodząc do lokalu. Właściciele będą musieli wystawić ladę na zewnątrz lub podawać swe produkty przez okno. Pan McDonald, pan Smith czy pani Kowalska nie będą już mogli zamówić na przykład telewizora i odebrać go w sklepie. Odbiór osobisty dozwolony tylko w przypadku podstawowych produktów. Picie alkoholu na zewnątrz w strefie czwartej, czyli w większości kraju, wykluczone. Wiem, że to nie jest popularny ruch, ale powinniśmy wychodzić z domu tylko w związku z najbardziej pilnymi potrzebami. To pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. W Szkocji sytuacja epidemiczna jest poważna, ale nie tak poważna jak w Anglii. Mimo to Edynburg stara się zacieśniać reguły już teraz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

No ja jestem tymi płucami, powiem szczerze, no przerażony. Tydzień temu były śnieżno-białe, teraz są praktycznie czarne i to w tak krótkim czasie potrafiły zmienić tak kolor. Także uświadamia to człowiekowi faktycznie, czym oddycha. Nasza akcja polega na ustawianiu w kilkunastu miejscowościach w Polsce instalacji, która przedstawia model ludzkich płuc wielkości ponad 2 metrów. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Z tyłu za tą instalacją są takie wentylatory, które symulują jakby oddychanie tego wielkiego modelu płuc i przez tę białą flizelinę przepuszczane jest powietrze otoczenia. I obserwujemy już po raz kolejny, że ta biała materia w ciągu kilku dni na skutek osadzających się na niej pyłów robi się szara, a po 2 tygodniach prawie że dokładnie czarna, co pokazuje mieszkańcom tych miejsc, w których stoją te instalacje, jakim powietrzem oddychają. Tutaj mieszkam w przyległej okolicy, właśnie w takiej kotlinie, więc mogę powiedzieć, że jest naprawdę wieczorami ciężko, jak się wychodzi. Ja miałem takie uczucie kilka razy właśnie, że drapało mnie i później miałem ból głowy. Chcemy uświadomić osobom, że warto zastanowić się nad wymianą źródła ciepła u siebie. Ekodoradca Dorota Hasior, Urząd Gminy w Chełmcu. Bo są sygnały, że te osoby, które tutaj już skorzystały z dofinansowania, że warto, że jest wygodniej, że jest czyściej wokół tych domostw, które wymieniły te kotły. Celem Polskiego Alarmu Smogowego, takim dalekosiężnym celem, jest doprowadzenie do tego, żeby powietrze w Polsce po prostu spełniało normy jakości. Natomiast nasz cel krótszy nieco w ciągu najbliższych kilku lat to jest doprowadzenie do likwidacji wszystkich kopciuchów w Polsce, ponieważ to jest przyczyna połowy zanieczyszczenia pyłowego w naszym kraju. Wymiana kotła warunkuje lepsze życie nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Ja też mam piec nowej generacji, nie mam żadnych starych kopciuchów. No jest to faktycznie ułatwienie życia codziennego, ale też powietrze jest zdecydowanie świeższe. Dla przypomnienia, smog powoduje m.in. choroby układu oddechowego, astmę czy raka płuc, ale też przyczynia się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Nie mówiąc już o tym, że po prostu śmierdzi. Sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Chrobak. Time, bye, bye, bye. 18:22 minuty. No to teraz takie dziwne pytanie. Czy można mówić o czymś takim jak zalety pandemii? W tym kontekście raczej tak. Okazuje się, że 60% ojców zaczęło więcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, a niemal połowa z nich deklaruje, że ten czas przełożył się na poprawę relacji rodzinnych. Tak wynika z najnowszych badań inicjatywy Tato.net, która już od 17 lat prowadzi kluby ojcowskie w kraju i za granicą. Jak ostatnie trudne miesiące pandemii wpłynęły na relacje w naszych domach? Co mówią o tym sami ojcowie? Oto fragment reportażu Antoniego Rokickiego z tatą w domu. Bierzemy się pod ramiona, tak żeby stworzyć taką skałę, więc bawimy się teraz, że jesteśmy skałą, a to jest przepaść. I leci tam, tak. Testujemy. Ta stałość to jest ta przewidywalność w tych ojcowskich czynnościach, ale też tych osobistych, tak, czyli na ile... Problem jest tak, że nie tylko nieletni, ale nawet pełnoletni mężczyźni są dużymi chłopcami niejednokrotnie. A duży chłopiec to nie jest mężczyzna. I po to też jest Tato.net. Pomaga mężczyźnie, chłopcu stać się mężczyzną. Nawet jeżeli moment swoistej inicjacji przyjdzie, kiedy on ma już lat 30 czy 40, ale nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem. Cześć. O wilku mowa! Piotr jest z nami, witamy Cię serdecznie! Cześć, witajcie panowie. Każde gdzieś zamknięte drzwi powodują, że w innym miejscu te drzwi się otwierają. I ojcowskie kluby, wydawałoby się, że powinny zaprzestać swojej działalności. Zawieśmy działalność klubów, ale okazało się dosyć szybko, że te kluby mogą funkcjonować i przygotowali ojcowie, liderzy, przestrzeń wspierania się edukacji online. Ja po prostu sobie tego na początku nie wyobrażam. Dla mnie było to strasznie trudne. Byłem takim, mówiąc szczerze, buforem, który musiał przyjmować to niezadowolenie. Ja byłem pierwszą osobą, która się zaraziła i ode mnie to poszło, więc ja czułem się jakby troszeczkę winny całej tej sytuacji, że oni muszą być jak odizolowani. I nawet gdy mówimy o trudnościach, to ktoś inny może nazwać to, co jest mi trudno zwerbalizować, a jednak fakt, że ktoś również zmaga się z podobnymi kłopotami, może być, mieć taki walor wspierający. Oczywiście to nie jest, ojcowskie kluby to nie jest przestrzeń terapeutyczna, to nie jest poradnia, to jest przestrzeń takiego treningu dobrych postaw, dobrych nawyków. Są pewne tutaj dobre praktyki, które na pewno ja osobiście wyniosę z tego. Mamy też 7 obszarów, nad którymi wiem, jak już teraz podejść do tematu. Jest to wszystko ustrukturyzowane. Wiem, gdzie usprawnić. Nikt za nas tego nie zrobi, no nie? Nikt nie będzie takim zastępczym tatą. Jest jeden tato, trzeba działać, prawda? Trzeba działać. Więcej o trudach bycia ojcem w czasach pandemii w reportażu Antoniego Rokickiego z tatą w domu. Do usłyszenia w Trójce jutro o 14:15. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. Program trzeci. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zabiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zanim ten ból niepewności stracisz.

Stone Temple Pilots. Za 21 minut godzina 19, w Trójce czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Decyzja oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na rekordowo niskim poziomie, 0,1%. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Naszym gościem będzie Bartosz Sawicki, analityk portalu cinkciarz.pl. Narodowy Bank Polski poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku saldo na rachunku bieżącym Polski było dodatnie i wyniosło 7 800 milionów złotych. NBP poinformował, że w listopadzie odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu, jak i importu w 2020 roku. Oszacowana wartość eksportu towarów wzrosła o 15,1% licząc rok do roku i wyniosła blisko 103,5 miliarda złotych. Mimo pandemii polski przemysł notuje wzrost, jak poinformował Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny. W listopadzie produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,9% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wyższy wynik odnotowano jedynie w Grecji oraz Irlandii. Jak mówi Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A., wzrost produkcji przemysłowej w Polsce to zasługa m.in. struktury tego sektora. W przypadku Polski jest tak, że spora część naszej produkcji przemysłowej to jest produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych, to jest na przykład wyposażenie mieszkań, wszelkiego rodzaju rzeczy tak jak meble czy sprzęt RTV, AGD. To wszystko jest eksportowane i to wszystko było kupowane przez konsumentów w całej Europie zamiast korzystania z usług. Nastąpiło spore przesunięcie w deskach konsumpcyjnych w większości gospodarek od usług do dóbr konsumpcyjnych trwałych i my na tym korzystaliśmy. W skali całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa zmniejszyła się w listopadzie o 0,4% w ujęciu rok do roku. Największy spadek odnotowano kolejno w Bułgarii, Francji i Włoszech. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,18 zł, za euro 4,52 zł, dolar amerykański kosztuje 3,71 zł, a funt brytyjski 5,08 zł. Tell your children, Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To o tyle jest zaskakująca i niezaskakująca decyzja, dlatego że wcześniejsze wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego sugerowały, że może dojść do kolejnej obniżki tych stóp. Nic takiego się nie stało. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, czego właściwie należało się spodziewać, ale z drugiej strony nie można dyskutować z oceną, że w ostatnich 2-3 tygodniach pojawiły się nowe przesłanki zwiększające prawdopodobieństwo redukcji kosztu pieniądza. Między innymi wyraźnie umocnił się złoty, co jest niepożądane przez polskie władze monetarne. Główny Urząd Statystyczny podał informację o tym, że inflacja znalazła się poniżej pułapu 2,5%, czyli poniżej celu inflacyjnego NBP. No i w końcu również zgodnie z oczekiwaniami przedłużono obowiązywanie restrykcji pandemicznych w Polsce, co na pewno nie pomaga gospodarce i co może zwiększać prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych w przyszłości. Tak więc nadal niezadowoleni będą klienci posiadający konta depozytowe, oszczędnościowe w bankach, no bo te stopy są po prostu w niektórych przypadkach nawet ujemne. Częściowo mogą oni wręcz odetchnąć z ulgą, że nie dochodzi do obniżek stóp procentowych, które mogłyby również dotyczyć stopy depozytowej i w takim przypadku te oszczędności byłyby jeszcze bardziej zagrożone. Jeżeli do cięcia stóp procentowych miałoby dojść w najbliższych miesiącach, to pewnie miałoby to miejsce w marcu, kiedy Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej będzie dysponować nową projekcją makroekonomiczną. Stopy procentowe bez zmian, więc bez zmian sytuacja kredytobiorców, prawda? To prawda, ale należy spodziewać się, że stopy procentowe, jeżeli nie zostaną obniżone w pierwszym kwartale, a z takiego założenia wychodzę, to będą stabilne przez bardzo długi okres i pewnie przez najbliższy rok, a nawet 2 lata, nie będzie żadnych zmian kosztu pieniądza. Pańskim zdaniem w tym roku będą jakieś wahania, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych? Stopy procentowe powinny zostać utrzymane na obecnym, najniższym w historii poziomie nie tylko w tym roku, ale również zapewne w roku kolejnym. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem był Bartosz Sawicki, cinkciarz.pl. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Podsumowanie dnia. I nagle dzwonek.